وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. دی آیت کے اللہ تعالیٰ تتیمہ ذکر کی دے محکی مثال لپارا او رد شرک پی العلم دے رد شرک پا تصرف دے پا دی آیت کی وللہ او خاص دے اللہ تعالیٰ لپارا خاص دے اللہ تعالیٰ پا اختیار کی خاص دے اللہ تعالیٰ لپارا غیب السماوات علم دے پٹو سیزون دے دے اسمانون والارد دے زمکی دے پزمکی آسمان کی کم پٹ سیزون دے اللہ تعالیٰ پا غیبانی پویا دے وما امر الساعۃ او ندا معمله د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان در رب دستر کی باندې او هو اقرب بلکی زیات دا غینا نږدې دا او کومانا د بل سره دی بل هو اقرب د دینه مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دی مراد د دینه یعنی دا ټول مخلوق چې فنا کیږي پشپېلې باندې نو پشپېلې کې چې بوکی او کله شي نو در رب دستر کی په مقدار باندې به دا ټول مخلوقات ختم شي وما امر الساعة دا معمله دا قیامت مراد دغه دی یا دویم قول لمبسرین داره چې مراد درینا دوبارش پیلی دا دا پار دا راپور دا که در دا خلق وما امر الساعة نه دا معمله دا قیامت چې قیامت کی خلق دوباره الله تعالی جوندی کوي الا کلمح البصر مگر پشان دا رب دسترګې باندې او هو اقرب بلکې دا غینا ډیره زیاته نږدې ده دا په دومره ټیم کې وشي رب دسترګې دا کنایه ده یعنی ډیر په لږ وخت کې او هو اقرب بلکی زیاد داغینا والله ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالى فارسی زانی قدرت لرون کړي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا بل دلیل عقلی قوم صلاه توحید الله تعالی باندې بیانی تاسو الله تعالی پیدا کړلې په هیڅ باندې نه پویدلې وګونه دل الله تعالی درکړې دي سترګې دل الله تعالی درکړې دي زړونه دل الله تعالی درکړې دي دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي او دا الله تعالی په نعمتونو کې دا غي د شکریا ادا کول د ټولو نه لوی شکریا دار چې الله تعالی توحید او د الله تعالی دین اومنل شي والله اخرجکم الله تعالی راوستلی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د مین دوستاسو نه لا تعلمون شیئا نه پویدلی تاسو په هیڅ یو چیز باندې ماشومان وي بالکل وجعل لكم السمع او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره غوږونه ولا ابصار او سترګې ولا افئده توذلن لعلكم تشکرون دی لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو او د ټولو نه لوی شکریا ادا ده په دې غوږونه باندې الله تعالی کتاب اوره په دې سترګو باندې الله تعالی کتاب وینه په دې زړه کې سوچ فکر وکړه الله تعالی د دین د غلبې لپاره الله تعالی د نظام لپاره پس دا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ده الم يروا الى الطير مسخرات بامر في جو السماء ما يمسكهن الا الله دليل عقلي په مسله توحيد الله تعالی باندې وګورئ دا مرغی الله تعالی پیدا کړی دي په هوا کې دا چا ټینګی کړی دي دا الله تعالی ټینګی کړی دي نور دي الله تعالی قدرت نه مانی الم يروا دیونه ګوري الى الطير مرغان ته مسخرات بجو السماء تابع کړل شوی فی جوی سمائی پا فی زاد آسمان کی پا دی ہوا کی ٹنگی شوی دی مائم سی کهن نا اللہ ندی ٹنگ کردی دیو دارا مگر اللہ تعالی دا اللہ تعالی نسیوا دا چا ندی ٹنگ کردی ان پی ذالک یقینن پا دیکی لآیاتین دیر دلیلنا دا قدرت و توحید دا اللہ تعالی دی لقوم یومینون دا قوم دا پارا چا غی ایمان لری چا کی چی ایمانی نو دی که دیر دلائل قدرت دی پا دی که دیر دلائل توحید دا اللہ تعالی دی بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی بن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم الله تعالی باندې مهربانی کړی دا تاریخ خپل کور ته وګوره کور کې د انسان لپاره آرام دی نو دغه سي تاریخ خپل خیمه ته وګوره خیمه د الله تعالی پیدا کړی دی کله چې سفر کوي تاسو خیمه راواخلی نو کور خټول نشي وړلای څوک خیمه وړلای شي پای کی ضرورت پوره کیدلی شي دا غی وړل آسان دی بیا دا غی ودرول آسان دی کله چې راځي نو بیا واپس وړلای شي دا د الله تعالی مهربانی دی پتا سو باندې بیا وګورئ تاسو ګډو بیزو ته وګورئ دا غی وړو ته وګورئ دا غی هغه ویختانو ته وګورئ دا غی نو څومره سامان نه تاسو جوړوي لمسی دا غی نه جوړوي چټایا نه دا غی نه جوړوي قالینونه وغیرہ دا غی نه جوړیږي او دغه سی کمبلې سادرې وغیرہ دا غی نه جوړیږي دا د الله تعالی نعمتونه دی پتا سو باندې او دا دلائل دی قدرت د الله تعالی او دا دلائل دی توحید د الله تعالی والله جعل لكم الله تعالى پیدا کړی تاسو سره پیدا لپاره تاسو سره لپاره مې بيوتي کوم د کوټو تاسو نه سکنن زید آرام زید اوسیدو زید آرام وجعل لكم من جنود الانعام او پیدا کړی الله تعالی تاسو لپاره د سرمنو د سارونه بيوتن کوټي تستخفونها چې سپک ممیت تاسو هغه لر سپک کړی تاسو هغه در یوم ذعنکم پورز د سفر تاسو باندې کړی سفر کوي نو کوټه خنوړل کیږي ټوله خلی کنا خیمه خوڑل کی کنا دا آسان دا و یوم اقامتکم او پورز د دیره کیدل تاسو باندې کله چې پیوځه کی دیره شي او هغه و دروي نو هغه د دغه و درول د تاسان دي نو کوټه و درول خوري لوی ګران کار دی کنا هغه کډیر وخت لګي او خیمه بس در در هغه ته پیپونه کلک او در در رسیو ته کلک بس الله تعالی دار باندې ما مهربانی و من اصافیا او د وړو د غسارونه وړی د ګډوی و او باری ها او د پشم د اوخانونه او بار ویل کیږي د اوخ په بدن باندې کم ویخته دی غیتا و اشعار ها او د ویختو د بیزونه اشعار هغه ته ویل کیږي چې د بیزو په بدن باندې نو سوپ د ګړو هغه او بار د اوخانو اشعار د بیزو اساسا سامان د کور و متان الہین او پیدې تر یو وخت پورې ادینه تاسو د کور سمرونه جوړوي او تاسو دا غینه بیا پیدې اخلي دا ټول دلائل دی په قدرت د الله تعالی باندې دا ټول دلائل دی په توحید د الله تعالی باندې والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی دی ستاسو لپاره مما خلق دا غسنه چې الله تعالی پیدا کړی دی والله جعل او الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی جوړ کړی دی لكم ستاسو پیدا لپاره مما خلق دا غسنه چې الله تعالی پیدا کړی دی دا بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې حاصل دار سوری الله تعالی پیدا کړی دی او دغه سی کمیسونه ستاسو د پر الله تعالی پیدا کړی دي د لباس ته وګورئ د لباس د څومره لوی نعمت ده او دغه سی بغرونه کې الله تعالی تاسو له سمست پیدا کړی دي او بیا پکې وګورئ ازغره ته پکې وګورئ چې کله تاسو غوا غوندي نو د دشمن غشي به تاسو باندې اثر نشي کولای دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي په دې کې سوچ چې فکر وکړي والله جعل لكم الله تعالی جوړ کړی ستاسو لپاره مما خلقا دا غسنه چې الله تعالی پیدا کړی دی زلالن سوری سوری الله تعالی پیدا کړی دی ادینه مراد څه شری ونی دی دیوالونه دی غرونه او غیره دا غی سوری دی. نو تاسو هغه ته کې نه پیدا تی اخلي وجعل لكم من الجبال او جوړ کړی دی پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو د پاره د غرونه نه اکنانن غارونه سمستی وجعل لكم من سرابیل او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو د پاره کې مسونه تقیکم الحره چې بچ ساتی تاسو سره د ګرمۍ نه دې کې هغه بل جانب حذف دی والبرده خو لیکن په هغه وخت کې ګرمي او په وخت د نزول د رعایت کې نور دی وجنه هغه له پس پکې نه ذکر شوی او یا تاسو ویل کتابونه کې ته اکتفا وي بس یو ذکر شوی دی او هغه بل چرند ذکر شوی بچ ساتی تاسو سره د ګرمۍ نه او د غسر یخنۍ نه ته چې کله ګرمي یا کله یخنۍ ده او بیا ته په دغه باندې رواني په غرمو باندې روان یو کمیسو واسه ده بیا انسان د پته ولګي او کله یخنی ده او ستا پیر جامې دي دا وباسه ته یخنۍ ته ودرېږه بیا انسان د پته لګي چې دا د الله تعالی څومره لوی نعمت دی و سرابیل او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو دپاره دې دویم ځای کې سرابیل ذکر شوی دی مراد درې نه زغرې تي مراد دي تفسیر سمرقندی وی وهي الدروع من الحديد د دې کې د سرابیل نه مراد اغاز غری تی مراد دی وسپنینه تطبو عنکم قتال العدو چې هغه د پاکستانونه جنگ د دشمن درنه ده پکې وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کړی الله تعالی ستاسو د پاره د غرونو نسمستی وجعل لكم سرابیل او پیدا کړی الله تعالی ستاسو د پاره کمیسونه تقیکم الحر چې بچکی تاسو را د ګرمۍ او د یخنۍ نه او سرابیل او پیدا کړی الله تعالی ستاسو د پاره زغری تقیکم باسکم چې ساتي تاسو په وخت د جنگ تاسو کې د دشمن د گزار نه تپاغي باندې بچکیږي کذالک یتم نعمته علیکم دغه سی پر کړ الله تعالی خپل نعمتونه وتا سو باندې لعلکم تسلیمون دیر پاره چی لعلکم تنقادون لحکمه دیر پاره چی تاسو منقاد شید الله تعالی حکم ته الله تعالی فیصلو ته تاسو منقاد شی غاړه کړی د الله تعالی حکمونه ته علامه بیزاوی رحمت الله علی دغه معنا کړی ده چې تاسو منقاد شئ او تاسو ومنئ د الله تعالی حکمونه تفسیر سمرقندی او ډیره خمانه کړی دا ریزې سره ډیره جاته مناسب معنا ده لعلکم تسلمون ډیره پاره چی تعرفون رب هذه النعم چې تاسو او پی جنې د دین نعمتونو رب پی جنې د نعمتونو تولې الله تعالی بیانې د ډیره پاره چې دا کم نعمتونو رب باندې چا کړی دی چا کس او پی جنې هغه څوک دی هغه ذات او پی جنې هغه الله تعالی دی لعلکم تعرفون رب هذه النعم دا نعمتونه ډیر لپاره کوي چې د دې نعمتونو رب پیژنې د دې مالک پیژنې چې هغه الله تعالی دی فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته اې د الله پیغمبر تر الله تعالی دین بیانوا د الله تعالی توحید بیانوا نو ته چې کله بیان وکې او څوک یې نه مني نو تابانی ملامتیا نشته رې ځکه تابانی خدای الله تعالی دین رسول لی صرف فإن تولوا نو کدیو مخو ګرځاو تفسیر جلالین وای فإن تولوا اعرضوا عن الاسلام کدیو د دین اسلام نو مخ وړاو نو دې کی په عبارت کی تقدیر دے جزا حذف دا فلا اسم ولا ملام علیکا فتاوانی نه ګناه نه ربانی ګناش ترې او نه ربانی سم ملامتیا شته ولی ځکه فإنما علیک البلاغ ستا په ذمہ باندې د الله تعالی د دین رسول دی المبین کارا تبسا فاک ساک د الله تعالی دین بیانې نو تا چې د الله تعالی دین ورسا او د الله تعالی دین دی بیان کا نو تا باندې بیا څه جرم نشته ګناه باندې نشته یا عرفون نعمت الله پیجن دی نعمت د الله تعالی ثم ينکرونها بیا انکار کوي دا غنه تفسیر جلالین معنا کړی دا خبرې ته وغوږ دی یا عرفون نعمت الله دیو اقرار کوي د الله تعالی د نعمتونو پیجن دی الله تعالی نعمتونه اقرار کوي په الله تعالی لپاره ثم ينکرونها او بیا انکار کوي دا غنه په شرک کولو سره په نسبت کولو سره دا غیر الله تعالی خبر باندې پوه شئ تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده و یعرفون نعمت الله یقرون انها من عند الله تعالی دا خلق په دې باندې اقرار کوي چې دا مخکې کم نعمتونه بیان شول چې دا الله تعالی کوي ثم ينکرونها باشراکهم او بیا د الله تعالی د دغه نعمتونو نه انکار کوي په نسبت د شرک د دې باندې غیر الله تعالی چه غیر الله ته بیا دغه نسبت کوي نو دا شرک شو بیا یا دویم قول مفسرینو داره یعرفون نعمت الله دی فیجن نعمت الله تعالی دا اقرار کوي په خلو باندې او ثم ينکرونها بیا انکار کوي دغه عملی الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي یو درې معنا کړی د مفسرینو یعرفون نعمت الله دی فیجن نعمت الله تعالی په دلو سره ثم ينكرونها بیا انکار کوي دا غنه په جوی باندې په جو باندې دا غیر انکار کوي یعنی نسبت کوي غیر الله ته وا اکثرهم الکافرون او زیات د دیونه الکافرون انکار کوون کی دی د الله تعالی د نعمتونو نه زدن عنادن علامه بیزاوی رحمت الله علیه د قمانه کړی دا د ما چیرته وکړه هغه وای وا اکثرهم الجاحدون عنادن او زیات د خلکونه انکار کوي د الله تعالی د نعمتونو نه د زده او د عینات د وجنه بل چاته نسبت کوي د زده او د عینات د وجنه